I'll be home soon. Mitä jos kuulisit uhrin äänen? Oh no! 911, where's your emergency? Trunk, I'm like in the trunk! Ja virhe voisi maksaa hänen henkensä. Michael? Vastaisitko sellaiseen puheluun? Oh, please. The Call. Nyt Viasat Film Action HD:llä.